Gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 grudnia. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie powiodło się biało-czerwonym w konkursie w Wiśle. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, 11. Drugi dzień akcji w Rudzie Śląskiej. Ratownicy próbują dotrzeć do górnika uwięzionego po wstrząsie w kopalni. W Krakowie po raz 79 rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze szopki. Polacy poza pierwszą dziesiątką w konkursie w Wiśle. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch zajął 11 miejsce. Zmagania obserwował Kuba Niziński. Kubo, występ Polaków to spore rozczarowanie. No, można powiedzieć, że tak, biorąc pod uwagę te ostatnie sezony, gdzie Polacy zawsze byli w pierwszej dziesiątce, zawsze, prawie zawsze walczyli o podium, więc z tej perspektywy to jest pewnie rozczarowanie, ale biorąc pod uwagę także dwa pierwsze weekendy ze skokami narciarskimi w tym sezonie, tam nie było dobrze, więc dzisiaj i wczoraj mogliśmy mieć tylko nadzieję, że odbudowa naszych skoczków właśnie przyjdzie tutaj w Wiśle. Wczoraj zakończyło się czwartym miejscem, choć podium było bardzo blisko. Dzisiaj Kamil Stoch 11, ale po pierwszej serii był 9. Nie utrzymał tej dziesiątki. Może następnym razem będzie lepiej, ale oni zdają sobie z tego sprawę, że najważniejsze jest wyciąganie wniosków po słabszych skokach. Dzisiaj w serii finałowej mieliśmy jeszcze dwóch Polaków. Ostatecznie Piotr Żyła zakończył na 25. miejscu, Aleksander Zniszczą na 26. No i jeszcze na koniec muszę wręczyć medale naszym kibicom, no bo oni jak zwykle zasługują tutaj na złoto, a wygrał dzisiaj Jan Herle. Kuba Niziński, dziękuję. Przekopują z wałowisko centymetr po centymetrze. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika, zasypanego po wczorajszym wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Pokonali już 4 metry od miejsca, w którym ostatniej nocy znaleziono innego poszkodowanego w tym wypadku. Zostało im około 5-6 metrów chodnika do odkopania. Nie wiadomo, ile czasu im to zajmie. Z górnikiem nie ma kontaktu. Rodzina otoczona jest opieką psychologa. Po sobotnim wstrząsie w kopalni pod ziemią zostało uwięzionych dwóch pracowników. Dziś rano jednego wydobyto na powierzchnię. Trafił do szpitala w Sosnowcu. Sami funkcjonariusze dziwią się, że ktoś próbuje nielegalnie przekroczyć granicę w tym miejscu. To podmokłe, trudno dostępne bagienne tereny. Do Puszczy Białowieskiej, aż pod samą polsko-białoruską granicę, mogła dziś wjechać kolejna grupa dziennikarzy. Wizyty organizuje Straż Graniczna. Reporterzy zabierani są jej służbowymi samochodami i wojskowymi pojazdami. Jak widać tutaj na obie strony, jak się rozejrzymy, jest teren bardzo ciężki. Są to rozlewiska leśnych rzek. I mimo tego mamy tutaj liczne próby przekroczenia granicy państwowej. Wszędzie jest bardzo wysoki poziom wody, jamy po bobrach, starorzecza. Teren ogólnie jest bardzo ciężki. Podmokły zdecydowanie, wzdłuż idzie rzeka. Dzisiaj mamy patrol z psem służbowym. Ma 2 latka, a służy dopiero od miesiąca. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia granicznego. Podmokłe tereny, rzeki. Tutaj też migranci próbują przechodzić. Dokładnie tak. Mimo, że myśleliśmy, że Puszcza Białowieska czy bagna to jest obszar, na który nie da się wejść, to mieliśmy przypadki, że osoby nielegalnie próbowały właśnie w tym miejscu przekraczać tą granicę. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Wiadomo, teren bardzo trudny, niebezpieczny dla ich zdrowia i życia również, ale służby białoruskie też kierują w tę stronę nielegalnych migrantów. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 40 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W Rosji systematycznie spada liczba zakażeń koronawirusem. Minionej doby wykryto ponad 32,5 tysiąca nowych przypadków. To najmniej od połowy października. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nieznacznie zmniejszyła się w Rosji liczba zgonów pacjentów chorych na COVID-19, jednak nadal codziennie umiera ponad 1200 osób. Taka sytuacja rejestrowana jest od 4 tygodni. Największym ogniskiem rozprzestrzeniania się patogenu w Rosji pozostaje Moskwa. Minionej doby w stolicy zdiagnozowano 3301 nowych przypadków zakażenia. W tym czasie w Moskwie zmarło 92 pacjentów chorych na COVID-19, a do szpitali trafiły 842 osoby. W stołecznych szpitalach pod respiratorami znajduje się 561 pacjentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 79. konkurs szopek krakowskich rozstrzygnięty.

zapłacisz niższy podatek, to więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kilka sekund, 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Zaglądamy do Lubina na piłkarską ekstraklasę. 40 minuta meczu Zagłębia z Lechem Poznań. Lech cały czas prowadzi 2-0. Dziś też wstydliwy dla jednej drużyny, szczęśliwy dla drugiej. Wynik w pierwszej lidze. Arka Gdynia pokonała na własnym stadionie Stomil Olsztyn aż 6-0. To najwyższe zwycięstwo w rundzie jesiennej w pierwszej lidze. A trener Olsztyniana Adrian Stawski powiedział po prostu: jest mi bardzo wstyd. Oj, spokojnie, 7-0 to żadna porażka. Zobaczymy, jak będzie o 20 w Krakowie. Tamtejsza Krakowia z Legią zagra. No i ciekawostki, oczywiście tutaj pełno kontrowersji w związku z tym z poczynaniami prezesa Mioduskiego. Proszę do nas dzwonić, 2-2-7-3, bo za chwileczkę kolejny bardzo gorący temat. Mianowicie Iga Świątek w tej chwili zwolniła trenera Piotra Sierzputowskiego. Rozstali się po 5 latach współpracy. Rozmawiamy na ten temat z komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem, którego witamy w studiu. Dobry wieczór, witam was serdecznie. No i mamy się tym niepokoić, czy to może dobry moment, bo po sezonie, bo jeszcze trochę czasu do nowego sezonu, to jest taki powód właśnie do niepokoju? Czy wiesz, te 5 lat, o których wspomniałeś, to jest szmat czasu, bo to jakby nie patrzeć, jest naprawdę okres bardzo solidny. Ja byłem świadkiem narodzin tej współpracy i tak trochę ciężko było mi do przedwczoraj sobie wyobrazić, że ten duet nie będzie egzystował. Tym bardziej, że w połowie tygodnia była konferencja prasowa zapowiadająca przyszły sezon. Wszystko wydawało się, że jest okej. Okay. No a nie podejrzewam, żeby taka decyzja zapadała w ciągu 3 dni. Tak. No tak, to przysłowiowe 48 godzin ze słynnego filmu. To też mi się nie chce wierzyć, żeby to wydarzyło się tak nagle. Bo tak jak wspomniałeś na tej konferencji, każdy był zadowolony. Psycholog zadowolona, że są postępy. Trener od przygotowania fizycznego też bardzo zadowolony, że nie było kontuzji, że udało się poprawić szybkość i tak dalej, i tak dalej. Piotrek Sierzputowski snuje plany na 2022 rok. Mówi o wynikach, że może nie było jakiegoś wielkiego, jak to się mawia popularnie, szału, ale był pewien poziom utrzymany przez cały sezon i z tego się cieszy. Po czym właśnie mija te 48 godzin i przecieramy oczy ze zdumienia. Nie ma trenera. No, źródło w postaci redaktora Romera podało chyba na Twitterze, że tymczasową rolę będzie pełnił Tomasz Wiktorowski. Tylko wiecie, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Co oznacza w tenisie trener tymczasowy tak zwany? Bo jeżeli mówimy o... Brzmi źle z założenia. Z założenia i z reguły brzmi to źle, bo tak, w piłce nożnej tymczasowy trener pracuje do końca jesieni, do końca wiosny, ewentualnie do końca sezonu, czyli do czerwca. Natomiast w tenisie, jeżeli ja jako przedstawiciel zawodniczki, menadżer, czy sama zawodniczka, mówię o trenerze tymczasowym, to za tym powinien pójść jakiś termin. Nie wiem, pracujemy wspólnie przez świąteczno-noworoczny okres, robimy turnieje w Australii, kończymy Australian Open, po Australian Open podamy do wiadomości publicznej co dalej, czy ten trener zostaje, czy szukamy kogoś nowego, no jakiś graniczny okres musi być. A może tutaj po prostu jeszcze nie ma pomysłu? Czy to jest możliwe, że w ogóle nie ma pomysłu i dlatego nie wiemy nic? Wiesz, na poziomie LKS-ów, to może pomysłu nie być. Natomiast mówimy o 9. rakiecie świata, za którą stoją potężne pieniądze, olbrzymie kontrakty i na którą patrzy cały świat. Bo my teraz jest taki okres roztrenowania, przygotowywania się do sezonu, już na ten tenis nikt nie zwraca uwagi, tylko nie zapominajmy, że mamy światową czołówkę. Więc tutaj nie może być momentu, w którym ktoś zapyta, jaki mamy pomysł, a my nie mamy odpowiedzi. Nie, to tak nie może być. Jeżeli tak jest, to bardzo źle się dzieje. To znaczy, że coś tam się nie klei w tym teamie. Ja zapytam się ciebie, Lechu, o to, jak tak naprawdę powinien taki team wyglądać. No bo jakby tutaj słońcem, gwiazdą jest zawodniczka Iga Świątek, wokół której są planety, tak? Czyli mamy trenera, którego chwilowo nie ma oczywiście. Jest trener przygotowania fizycznego. W tym teamie jeszcze, no, myślę, że silne karty rozdaje pani psycholog, nie wiem, czy trenerka mentalna, nie wiem, jak to się dokładnie tam, ta funkcja, co ma na wizytówce. No pani psycholog, pani Daria Abramowicz. No i teraz pytanie, wchodzi trener właściwy, tenisowy. Iga ma dwa autorytety przy sobie, więc teraz pytanie, co zrobić, żeby stać się takim autorytetem niekwestionowanym, no bo mimo wszystko taki trener tenisa powinien być też i trenerem mentalnym, i powinien być świadomy, co powiedzieć trenerowi przygotowania fizycznego. Dokładnie, dokładnie tak. Powiem ci, że od rana myślałem nad tą kwestią, wiedziałem, że to pytanie padnie, albo ja poruszę, albo ty mi zadasz to pytanie. Są pewne analogie. Taka pośrednia odpowiedź, analogię w postaci właśnie zachowań w piłce nożnej. Wchodzi nowy trener, ma ze sobą cały sztab. Z reguły nie bierze ze sobą ludzi od przygotowania fizycznego, bo ci są, i nie bierze od sztabu medycznego, bo ci są zawsze na miejscu. Przygotowanie fizyczne tam jest 50-50, ale z reguły też mają własnych, bo dlatego, żeby nie tłumaczyć się ze swojej koncepcji, dlatego, żeby się nie usprawiedliwiać. Tak, on wchodzi i mówi, jest, jak to się mawia kolokwialnie, jest nowa miotła, wymiata i robimy po mojemu. I to jest właśnie to pytanie. Wchodzi Wiktorowski, Daria Abramowicz. Też na chwilę. 11 miesięcy w roku, podejrzewam, są razem. To też jest dziwna sprawa, bo od razu przychodzi psycholog Miedwiediewa, który raz w roku się pojawia od wielkiego dzwonu. Ta pani, która siedzi koło Gilla Servery i na trybunach, i ona była w US Open. Przyjechała, pojechała, nie wiemy, kto to jest nawet. Większość ludzi nie wie. Mamy Darię Abramowicz 11 miesięcy na pierwszym planie. Trener od przygotowania siedzi zawsze, no bo on jest też troszkę takim odpowiedzialnym za lekką odnowę. No musi trzymać atmosferę biologiczną, tak? trzyma atmosferę. I teraz wchodzi, jeszcze nie zapominajmy, jest Papa Świątek, nazwę to w ten sposób, bo to takie analogie. Mam wrażenie, że trochę rzadziej bywa. On rzadziej bywa, ale pojawia się coraz częściej. Jednak ja znam go nie od dziś i jego zdanie jest bardzo ważne, jak niewiążące. I teraz wchodzi wchodzi Wiktorowski w ten układ, no i tymczasowy, pytanie, więc nie ma takiego statusu, ja tu rządzę i robimy po mojemu. Ty źle, robimy po mojemu. Nie, on wchodzi na zasadzie, jeżeli jest ten status tymczasowy, to wchodzi do pomocy, czyli do podtrzymania jakby tego wszystkiego, żeby ten układ nie upadł, żeby Iga formy nie straciła, żeby jej ta strona też fizyczno-mentalna była jak najlepsza. I teraz pytanie, czy on będzie musiał do nich się przekonać, czy ich przekonać do siebie? Wiesz, tam jest dużo znaków zapytania. To nie jest taka prosta sprawa, tym bardziej, że Wiktorowski świetnie sobie radził w teamie Radwańskiej, bo przez wiele lat był kluczową jednostką. To jest kilkanaście wygranych turniejów, prawda? Ojciec był odsunięty, tam był konflikt między Agnieszką, potem wiadomo, nie od dziś, że Papa Radwański nie był zadowolony z tego układu i on się odsunął. I Wiktorowski miał tak naprawdę carte blanche. Robił to, co chciał. Dobrze się dogadał z Agnieszką, to bardziej na strefa mentalna tam była potrzebna, taka dobra do dobrych wyników. Agnieszka dorosła i sobie poradzili. Tu mamy dziewczynę, którą trzeba nauczyć wielu rzeczy. To nie jest tak, że Iga jest też zawodniczką taką, wiecie, która przyjmuje z pokorą każdą uwagę i jeszcze robi ukłon a la Geisha. Nie, to jest bardzo taka krnąbna jednostka. No ma swoje do powiedzenia. Tak, z własnym zdaniem i nieraz potrafi i potrafiła tupnąć nogą. Więc to jest zadanie. No i teraz zobaczcie, sprowadziła jeszcze na siebie w związku z tą sytuacją dodatkową uwagę, bo nikt nie mówiłby o Idze Świątek w grudniu, gdyby nie ta sytuacja. A teraz cała Polska tym żyje, bo to jest rakieta numer jeden. To jest najważniejsza postać polskiego tenisa. Oczywiście, tylko że nie możemy mówić i myśleć przez pryzmat chęci zwrócenia na siebie uwagi. Nie, chodzi mi tylko o to, że to może być dodatkowy problem, dodatkowy szum, dodatkowa presja. Tak, bo wiesz, gdyby ten układ został, to byłaby tak, jak się odbyła konferencja, jedziemy tu, cisza. Mamy mniej więcej do 5-6 stycznia spokój z Igą Świątek, ona sobie robi tak, no, jak ale chce. To też jest czas dla mediów w tym momencie, że ona nie ma takiego obciążeń, nie wyjeżdża, nie startuje, oczywiście, więc może oczywiście udzielać wywiadu, więc spokojnie byłoby i tak o niej gorąco. Tylko byłoby spokojnie, no, byłyby grzeczne wywiady. Tylko, że wiecie, o co chodzi? Tu chodzi o to, że ona lifestyle'owy. Ona kończąc ten swój komunikat, ten swój wywód na temat zaistniałej sytuacji, prosi o to, żeby ten okres przygotowawczy mogła przepracować w spokoju. No nic bardziej mylnego. Tutaj to nie ma szans w tej chwili. Teraz każdy, kto zna się na tenisie, a mamy tu 38 prawie milionów trenerów i znawców tenisowych, jak zresztą w każdej dziedzinie, w której gdzieś się liczymy, wszyscy będą patrzeć jej na ręce, bo będą chcieli znać szczegóły, będą chcieli wiedzieć, jak ta współpraca się układa, czy nie ma konfliktów, czy dobrze się dogadują. Zaraz Wiktorowski będzie proszony o różnego rodzaju opinie, a wiemy, że z tego obozu nie jest tak łatwo wyciągnąć jakąkolwiek opinię na zewnątrz. No, mnie to troszeczkę niepokoi, nie ukrywam, bo to naprawdę będą środki ciężkości musiały zostać przesunięte. Wielki szlem, oczywiście wielkie nadzieje, no bo to tak to już jest, że chciałoby się, aby Iga cały czas trzymała poziom. No, ona by nas przyzwyczaiła, że gra stabilnie mimo wszystko, no nie... raczej od pewnego momentu jest na takiej, może nie zawsze wznoszącej fali, ale jest na swoim wysokim poziomie. Co według ciebie zadecydowało, że już Piotr Szputowski, to on jakby został wyssany z tego, co miał w sobie? No bo to jest taki człowiek, który miał dużo pokory w sobie, prawda? Więc... Tak, on miał dużo pokory w sobie, ale... nie chcę tutaj rzucać datami, ale udzielił takiego wywiadu, nie wiem, czy trochę przypadkowo, czy gdzieś mu się wymsknęło, że on już nic za bardzo Igi nie może w danym momencie nauczyć. Ja myślę, że to gdzieś zapadło komuś w głowę i jakaś myśl być może się narodziła. To tak, takich rzeczy trener nie powinien mówić głośno. To jest pierwsza rzecz, bo to wprowadza pewne zamieszanie w szeregi całego zespołu. No, skoro trener nie może niczego więcej nauczyć, no może to Igo konsekwencja... lepiej od niego klocki Lego układa. No, tak, no, ale oczywiście, no to już w to nie wchodźmy, w tą sferę psychologiczną i tych nauk, klocków Lego, filmów Marvela i tak dalej. Nie wiemy o wszystkim. Bo nie wiemy o wszystkim, natomiast jakie może być następstwo, konsekwencja takiej wypowiedzi? Jak masz swoje dziecko, ja je uczę matematyki, mówię: Darek, ja już jego nie mogę nauczyć niczego więcej, no to ty mówisz: fajnie było, następnego dnia szukasz kogoś, kto będzie mógł przejąć po mnie pałeczkę, nauczyć to twoje dziecko więcej, więc tutaj trochę sobie Piotr strzelił w stopę tym wywiadem. Ale to wynika z tego, że on jest po prostu takim, żeby to źle nie zabrzmiało, ale prawdziwkiem, on jest po prostu, jeśli tak powiedział, to znaczy, że to było coś na rzeczy, no widocznie może, tak może nie jest to polityczne. Tak, ale... widocznie tak czuł, natomiast z tego, co wiem, a miałem okazję go poznać przez parę lat, rzeczywiście to był taki człowiek, który mówiąc szczerze, do takiego polskiego piekiełka nie bardzo pasował. On pewnie za x lat wyrobi się, tak, nauczy się, bo to jest prawdę powiedziawszy, no dosyć wredne towarzystwo, bo tam nie mamy takiej ilości super zawodników, żeby to się mogło gdzieś rozejść, ta uwaga i koncentracja ludzi, tak jak kiedyś Rosjanie mieli 20 kilka dziewczyn w pierwszej 50 i tam się nikt nie przejmował, czy numer 1, czy numer 5 przegrał, czy wygrał. U nas jest troszeczkę inaczej, a Piotrek zawsze był takim człowiekiem, myślę, że takim pozostanie. Mówił to, co myślał i jeżeli rzeczywiście w pewnym momencie poczuł się słabo, a nie bardzo miał się z kim podzielić, no to strzelił taki wywiad i być może to przeważyło szale, aczkolwiek też było to na tyle dawno powiedziane, że gdyby ktoś się do tego solidnie przyłożył, to konsekwencje wyciągnięto by dużo wcześniej. Także to trochę to jest niespójne, taka moja teoria spiskowa. Natomiast cały czas myślę nad tą konferencją, jak to wszystko pięknie z uśmiechami przebiegało i nagle taka bomba się pojawia. No nie bardzo wiemy jeszcze chyba do dzisiaj, co o tym myśleć. Myślę, że następne dni coś nam podpowiedzą więcej, bo myślę, że ludzie będą drążyć. Podpowie nam kampania australijska i to, co tam się wydarzy. No tak, ale do kampanii australijskiej to mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze praktycznie cały grudzień, kawałek tego stycznia. Nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, od którego turnieju Iga ma zacząć. No 26 ma lecieć. W 26 tak leci i wiadomo, że najważniejsze jest Australian Open, a ten turniej rozpoczyna się w granicach 16 stycznia, bo to tak mniej więcej trzeba by zobaczyć, który to poniedziałek jest. I tam będzie odpowiedź, jak ona się przygotuje i jak Wiktorowski zdał ten egzamin, bo dla niego to jest też egzamin. Pamiętajcie, że on po Radwańskiej próbował swoich sił. Próbował z bardzo trudną zawodniczką, Olga Danilowicz, znam, bo wiele lat właśnie z Igą się wychowywała na światowych kortach tych młodzieżowych, kategoria do lat 12, do lat 14. Jeździłem na te turnieje z dziewczynami i tą dziewczynę bardzo dobrze znam. Ciężki charakter, bardzo wysoka, leworęczna, ojciec koszykarz, kawał za kapiora, wiesz, i Wiktorowski był w tym. I jak to dyskutować z nim? Tak, i Wiktorowski był w tym układzie. Długo nie popracował, bo tam za dobrych wyników nie było. Tu wchodzi może nie w tak agresywną jednostkę, jaką był ojciec Danilowicz, ale też wchodzi, gdzie jest ojciec i już układ stworzony. Ciężkie zadanie, powiem wam, ciężkie zadanie, taki prezent na gwiazdkę. No to co, sobie zrobił. Kupujemy popcorn i czekamy. I czekamy, na to, tak, rozsiadamy się w kanapie, popcorn w lewą rękę, Coca-Cola Light albo woda mineralna. Na jednym ekranie Kevin sam w domu, a na drugim wiadomości od Igi Świątek. No i czekamy, musimy się uzbroić w cierpliwość, bo sami wiecie, tenis nie jest sportem, w którym przyjdzie trener i my tydzień później powiemy, jego zasługa. Nie, jeszcze te kupony przysłowiowe po Piotrku będzie Wiktorowski jakiś czas odcinał. Drobne niuanse są potrzebne oczywiście, bo każdy trener chce mieć swój odcisk, swój znak, chce postawić pieczątkę na zawodniku, ale jeżeli będzie rozsądny i nie będzie szalał, tylko zrobi to metodą drobnych kroczków, to jak najbardziej efekty będą. Mam nadzieję, że nie będzie rewolucji, tylko ewolucja. To jeszcze tak króciutko jednym zdaniem. Piotr Krzyż-Potowski długo będzie pracował, czekał na nowego pracodawcę? Wiesz, tenis kobiecy, zależy jakie ma cele, bo jeżeli ma ambicje coś udowodnić, że ta Iga to nie przypadek, a może tak być, tak przypuszczam, to będzie chciał zahaczyć się w tym wielkim tenisie, poznał ludzi, poznał ojców, poznał menedżerów, bo miał na to parę lat i podejrzewam, ja przynajmniej na jego miejscu wolałbym tę ścieżkę właśnie, żeby jednak zostać, bo jeżeli wypadnie z karuzeli WTA, czyli to będzie musiał liczyć na to, że będzie miał znowu talent jakiś. On podkreślał w tych wywiadach w trakcie kariery z Igą, kiedy zrobili wielki wynik, że miał super propozycje i finansowe od dzieciaków, przychodzili rodzice bardzo bogaci, że o wiele więcej oferowano mu pieniędzy, ale on oczywiście woli Igę iść po wielkie cele. No zobaczymy, co wybierze. Ja bym na jego miejscu jednak został, nie chciał wypaść z tego cyrku zawodowego, no bo to jest jednak, jak już raz tam wejdziesz, to już z tego nie chcesz rezygnować. Tak myślę. Co zrobi, to nam życie pokaże, czyli czekamy. Popcorn i kanapa. Czekamy, tak jest. To co? To w takim razie dziękujemy bardzo. Lexi, dokumentator Eurosportu. I gramy z dedykacją dla Tomka Wiktorowskiego. Witamy w dżungli. Welcome to the W Ekstraklasie grają Zagłębie Lubin, Lech Poznań wciąż 0-2. No a tutaj pojawił się ten temat treningu mentalnego, psychologii w sporcie, motywacji. No to posłuchajmy rozmowy Norberta Michalaka z Norykiem Koczarianem. Norbert Michalak, no drążył, aż wydrążył. Czy każdy sportowiec potrzebuje trenera mentalnego? Dla mnie to jest jasna i klarowna odpowiedź i ja oczywiście pewnie się narażę i gdzieś to będzie kontrowersyjne i będziemy pewnie słyszeć wiele razy, że on nie wie, co mówi. Ja uważam, że tak. Absolutnie nie staram się w jakikolwiek sposób wywyższać siebie w tym wszystkim czegokolwiek, ale każdy sportowiec potrzebuje trenera mentalnego. Dlaczego? Ponieważ sztab szkoleniowy, który wierzy w ciebie szybciej niż ty uwierzysz w siebie, jest bardzo istotny. Sztab szkoleniowy, który zajmie się wszystkimi, że tak powiem, sprawami, a ty skupiasz się na sporcie, jest istotny. I tak naprawdę dzisiaj najlepsi sportowcy, jeżeli oczywiście mówiąc o czy wszyscy sportowcy, to czy ci wszyscy sportowcy aspirują do tego, żeby być najlepsi, czy w ogóle chcą zostać tam, gdzie są? Bo też tu są te dwa przypadki, tak? Ale jeżeli chodzi o sportowca, o człowieka, tak, każdy potrzebuje trenera mentalnego według mnie. Sportowcy stają się coraz bardziej świadomi. Trening mentalny jest potrzebny. To powiedz, ile to jest procent w całym treningu sportowca? Tutaj mówię o jedzeniu, mówię tutaj o treningu już takim specjalistycznym, no i ten trening mentalny. Ile to jest procent, żeby dojść do tego sukcesu? Znowu w pewnym sensie się narażę, bo będzie dietetyk, który powie, że jego praca to jest 90%. Będzie trener od motoryki, który powie, że jego praca jest 90%. Będzie trener główny sportowca, który powie, że to jego praca to 90%. Na początku swojej przygody z treningiem mentalnym powiedziałbym, że to jest 50-50. Dzisiaj z całkowitą świadomością, z całkowitą pewnością siebie, tak naprawdę, że tak powiem, całkowicie szczerze powiem, że to jest 90%, jak nie lepiej, tego, co robimy. Ze względu na to, że jeżeli zostawimy 10% na tą fizykę w tym wszystkim, to warto zrozumieć, że czy to igrzyska, czy to mistrzostwa świata, czy to jakiekolwiek inne wysokiej rangi zawody, kiedy sportowcy się spotykają, stają naprzeciwko siebie, to fizyka jest praktycznie taka sama. Nawet patrząc na to, co osiągamy, jeżeli chodzi o pracę fizyczną, to w dzisiejszych czasach doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie dalej tego nie przeskoczymy. Ale dzisiaj to, co możemy zrobić, to wykorzystać. Pewnie miną jeszcze troszeczkę lata, zanim ta technologia wejdzie, która jeszcze bardziej nas wspomoże, żeby jednak tą fizykę jeszcze bardziej rozbudować, ale myślę, że dzisiaj nie jesteśmy nawet na to gotowi jako ludzie, jako sportowcy, żeby jeszcze bardziej wycisnąć siebie z fizyki, chociaż podejrzewam, że są takie indywidualne przypadki, ale myślę, że to, co się dzieje, to jest to, że wielu sportowców nie potrafi wykorzystać swojego potencjału ze względu na to po prostu, że albo nie wierzy w siebie, albo gdzieś tam brakuje tego aspektu mentalnego, więc jeżeli odwrócimy sytuację i nie będzie tego treningu mentalnego, ta fizyka jest po prostu, że tak powiem, do kosza. Dla ciebie na pewno największą taką zapłatą, nagrodą to jest to, że przyjdzie do ciebie taka osoba, z którą pracujesz i powie: Norik, dziękuję ci bardzo. Albo ty będziesz też widział te efekty właśnie, czy to na macie zapaśniczej, czy to na pływalni, czy to w ogóle gdzieś na arenie sportowej. Poprzedni weekend miałem akurat tą przyjemność, że byłem na narożniku jednego z moich zawodników na bardzo dużej gali MMA. To też było ogromne doświadczenie dla mnie, ponieważ widziałem, ile ta walka, ta akurat walka i ta gala oznaczała dla niego, przez jakie trudności przechodził, przez jakie, z jakimi rzeczami się wspólnie zmagaliśmy i moment, w którym jego zawodnik odklepuje. Ja nie wiem, czy ja przez ostatnie 10 lat doświadczyłem takich emocji, gdzie ja po prostu wyskoczyłem, wbiegłem po prostu do klatki i to były takie wspólne emocje w tym wszystkim, także to jest coś niesamowitego. Przytulasz tego zawodnika i on ci mówi już na świeżo: dzięki naszej pracy, dzięki tobie i tak dalej, i tak dalej. To jest coś niesamowitego. To jest naprawdę coś, czego nie da się w żaden sposób zamienić na jakiekolwiek inne materialne czy niematerialne rzeczy. To był Norik Koczarian, fachowiec od motywowania sportowców. Sprawdzamy, co się dzieje na lodowiskach, pod hale.

W grupie mamy Australię, czyli drużyna, która dwa razy wygrała podczas tegorocznych rozgrywek. To mistrzyni olimpijskie, też mistrzynie World Series, doskonały zespół. Potem mamy Hiszpanię oraz Irlandię, więc dwa europejskie zespoły. Bardzo dobrze je znamy. Ogólnie oceniam to losowanie na bardzo udane, gdyż i Hiszpania, i Irlandia w zasadzie są w naszym zasięgu. Z Hiszpankami dużo razy wygrywałyśmy, więc no myślę, że jedynym takim momentem, w którym Hiszpania może nas tu wyprzedzić, to doświadczenie, które posiadają już w World Series, bo taki turniej na pewno rządzi się własnymi prawami. Będzie nauka i wyzwanie dla dziewczyn, ale też wielka przyjemność dla kibiców. To w styczniu. Za to wiosną męska reprezentacja w rugby 15-osobowym powalczy o awans do najwyższej grupy Championship w rozgrywkach Rugby Europe. Polacy po 3 z 5 meczów są liderami grupy Trophy, a przedwczoraj awans przybliżył się znacznie. Choć poza boiskiem, Rugby Europe podjęło decyzję o powiększeniu grupy Championship z 6 do 8 zespołów. Bezpośredni awans uzyskają więc w tym sezonie 2 drużyny, a nie tylko jedna, i to po barażach. Kapitan biało-czerwonych Piotr Zeszutek. O poszerzeniu grupy wyżej, o poszerzeniu grupy Championship już słyszeliśmy kilka miesięcy temu. Gdzieś tam w kuluarach się o tym mówiło. Mamy wielką szansę tak naprawdę teraz awansować, ale to nie jest tak, że już się wszystko udało, że już mamy gotowe. Trzeba wygrać przynajmniej jeden mecz z Litwą, a może ten jeden mecz z Litwą nie wystarczyć, jeżeli Niemcy na przykład wygrają wszystkie mecze z bonusem, także trzeba być na baczności, trzeba zagrać 2 mocne mecze i tak naprawdę zawalczyć o 2 wygrane, i myślę, że to jest mega istotne. Mamy 3 wygrane, awansowaliśmy też w rankingu światowym do góry, także dobrze to wygląda. Myślę, że w ostatnich latach dawno nie byliśmy w takiej sytuacji, tym bardziej teraz, jak się zmieniają te przepisy. Trzeba postawić kropkę nad i dalej kontynuować ten plan, który Chris nam wpaja, także jestem dobrej myśli i już nie mogę doczekać się kolejnych meczów, choć sam w nich prawdopodobnie je zagram ze względu na kontuzję. Zerwany Achilles. Niestety życzymy zdrowia Piotrkowi i słuchamy jeszcze bohatera jesiennych meczów, kopacza naszej drużyny, Wojciecha Piotrowicza. Takie informacje jak najbardziej sprawiają, że chcielibyśmy zagrać te mecze jak najszybciej, zwłaszcza, że czujemy, że drużyna gdzieś tam się zgrała, że jesteśmy jednym kolektywem i jesteśmy w dobrej formie i najlepiej by było zagrać te mecze jak najszybciej, aczkolwiek myślę, że po ciężkim sezonie rundy zasadniczej Ekstraligi też przyda się troszeczkę odpocząć. Nie podpalałbym się za wcześnie, bo mamy przed sobą jeszcze 2 bardzo ważne mecze. Na pewno czujemy, że mamy ten awans w zasięgu ręki, ale no myślę, że powinniśmy się skupić na zbliżających się meczach z Belgią i z Litwą i dopiero po wygranym meczu ewentualnie cieszyć się z awansu. Rok 2022 może być w polskim rugby wyjątkowym i może być też wyjątkowym w baseballu. A amerykańskie rozgrywki baseballa, czyli MLB, to jedna z najlepiej zarabiających lig na świecie i obok futbolu amerykańskiego najpopularniejsza w Stanach Zjednoczonych. Wiele wskazuje na to, że kolejny sezon nie dojdzie do skutku. Wszystko przez brak porozumienia w sprawie nowej umowy pomiędzy władzami a zawodnikami. To jedna ze specyfik amerykańskiego sportu, rzecz praktycznie niemożliwa w Europie. Mówimy tutaj o lokaucie. O co w tym wszystkim chodzi i czy chodzi o pieniądze? Jan Pachlowski. Spróbujmy porównać, czy na gruncie polskim wyobrażają sobie Państwo sytuację, że po zakończeniu sezonu w czerwcu władze piłkarskiej Ekstraklasy nie dochodzą do porozumienia ze Związkiem Zawodników i rozgrywki na rok mogą być wstrzymane? Nie ma meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Analogicznie można też to porównać do Polskiej Ligi Siatkówki. Nie ma meczów naszych ukochanych rozgrywek, na przykład w siatkówce mężczyzn, bo obie strony nie doszły do porozumienia, przede wszystkim jeżeli chodzi o finanse. Taki scenariusz nie jest chyba jednak w Polsce możliwy. W USA, najlepiej zarabiające na świecie tutejsze ligi zawodowe, można to użyć chyba takiego nawet stwierdzenia, że jest to w miarę normalne zjawisko, które występuje co kilka lat. Ostatnio tak było w NBA, wcześniej w NHL, teraz w baseballowej MLB. Wiadomość ta jest szokiem dla sportowych kibiców w Stanach Zjednoczonych i należy do najważniejszych i praktycznie na równi komentowanych z aktualnymi tutaj wydarzeniami politycznymi. To fragment programu telewizji ESPN. Hey Scott, can I just tell you right now? Go ahead and tweet. Yeah, the lockout's happening. W MLB ogłoszono właśnie lockout. Polega on na tym, że szefostwo ligi wstrzymuje możliwość wykonywania pracy baseballistów do momentu osiągnięcia nowego porozumienia. To pierwsza taka sytuacja w MLB od 26 lat. Na temat tego zjawiska, na temat lockoutu rozmawiamy z Pawłem Flisiakiem, dziennikarzem z Chicago, znawcą amerykańskiego sportu i komentatorem sportowym w jednej z chicagowskich rozgłośni radiowych. To taka prośba też, aby nie mylić lockoutu z lockdownem, tak ostatnio bardzo popularnym. Chociaż są złośliwi i dosiekliwi, zwłaszcza właściciele klubów zawodowych w Stanach, którzy mówią, że jest to swego rodzaju zaraza, która powraca co kilka lat. ponieważ właśnie co kilka lat trzeba rozmawiać, negocjować z zawodnikami kolejne nowe warunki pracy, bo przecież jeśli to jest właśnie sport zawodowy, to oni przychodzą do pracy nam, kibicom, dając swego rodzaju rozrywkę, ale generalnie są po prostu w miejscach pracy i tak się dzieje obecnie w baseballu. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, bo czasami mówimy tutaj o historii sprzed kilku czy kilkunastu lat w odniesieniu do koszykówki. Na przykład taka przerwa trwa kilkanaście miesięcy, nawet na rok były zamykane poszczególne właśnie dziedziny sportu. W związku z tym, tym razem trzeba trzymać kciuki, ponieważ nieoficjalnie mówi się, że to właśnie o dziwo baseball jest najbardziej popularnym, czy wręcz tym podstawowym, pierwszym, najważniejszym narodowym sportem w Stanach. Paweł Flisiak podkreśla, że do lockoutu dochodzi co kilka lat, ze względu najprościej mówiąc na zmiany wynikające z upływu czasu czy ogólnego postępu. Trzeba negocjować co kilka, kilkanaście lat nowe warunki pracy, ale też przede wszystkim nowe warunki zasad gry, bo o tym zapominamy. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o stroje, chodzi o różnego rodzaju drobniejsze gadżety i o tym właśnie rozmawiają. Myślę, że co najmniej trzy strony. Raz to są właśnie właściciele, mówiąc bardzo ogólnie, potem są przedstawiciele klubów, ale wreszcie sami zawodnicy. Zawodnicy mają tak zwane związki zawodowe. Też trzeba używać takiego słowa. No i wreszcie, gdyby ktoś chciał szukać kolejnych porównań trochę egzotycznych, to jest to swego rodzaju strajk, to znaczy nie ma demonstracji na ulicach, nie ma jakichś zamieszek, ale są tu bardzo ostre rozmowy i czasami dochodzi do kłótni. W hokejowej NHL w 2005 roku nie odbył się cały sezon. Teraz w przypadku lockoutu baseballistów obie strony zarzucają sobie brak woli kompromisu. Lockout sprawia, że wstrzymano rozgrywanie spotkań przygotowawczych, których część miała się odbyć na Florydzie, oraz nie może także dochodzić do wymiany graczy czy podpisywania nowych kontraktów. Na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie osiągnie się nić porozumienia. Wiadomo, że jedną z kwestii spornych są sprawy finansowe, choć najlepsi gracze zarabiają za kontrakty nawet ponad 300 milionów dolarów, a w MLB w porównaniu do tego, co jest w NBA, MLS czy NHL, nie ma limitów zarobków. Wiadomo, że obie strony, władze MLB i baseboliści, będą musiały w końcu wypracować wspólne stanowisko. Pytanie tylko, czy potrwa to miesiąc, pół roku, czy może nawet rok. Niestety, wszyscy w tym przypadku tracą, a najbardziej sportowi kibice. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. W USA w baseball mogą nie zagrać, ale w piłkę w Europie grają, na przykład w Niemczech. W niemieckiej Bundeslidze Robert Lewandowski jak lew. Waleczny, owszem, ale przede wszystkim im bardziej podrażniony, tym groźniejszy. W poniedziałek oglądał Lionela Messiego odbierającego siódmą złotą piłkę w karierze, a pięć dni później zapewnił zwycięstwo Bayernowi Monachium w jednym z najważniejszych meczów sezonu. Der Klassiker zawsze wzbudza ogromne emocje, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie. W Dortmundzie Borussia i Bayern stworzyły znakomite widowisko. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie po golu Juliana Branta, a już w dziewiątej minucie wyrównał Lewandowski. Jeszcze przed przerwą prowadzenie Bawarczykom dał Kingsley Coman. W drugiej połowie remis po bramce Erlinga Holanda, a w 77 minucie zwycięski gol Lewandowskiego. Polak ma już 16 trafień w Bundeslidze, a w tym roku jest najskuteczniejszym piłkarzem na świecie z dorobkiem 66 bramek. Główny bohater pięknego widowiska. Widowiska, w którym zwycięski jest trener Bayernu Julian Nagelsmann. To był znakomity mecz, dobry dla kibiców. Wspaniała reklama Bundesligi. Borussia to świetny zespół, ale to my byliśmy lepszą drużyną w przekroju całego spotkania i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Bayern umocnił się na pozycji lidera Bundesligi. Ma już 4 punkty przewagi nad Borussią. Czy Dortmundczycy właśnie stracili szansę na mistrzostwo? Nic z tych rzeczy, zapowiada pomocnik BVB Jude Bellingham. Liga to maraton. Przed nami jeszcze wiele spotkań. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Mamy 4 punkty straty i jeszcze 3 spotkania w tym roku. Skupiamy się na sobie i na szatni. Ważne jest to, abyśmy trzymali się razem i razem walczyli. Do Borussii zbliżył się Bayer Leverkusen. Aptekarze pokazali klasę i rozbili 7-1 zamykający tabelę Greuther Fürth. To był popis Patryka Schicka. Czeski napastnik zdobył 4 bramki. Kiedy masz takich graczy u boku, możesz się spodziewać wielu okazji do zdobycia bramki. Cieszę się, że stworzyli mi tyle sytuacji, a ja nie miałem problemu z wykorzystaniem ich. Chcę pomagać drużynie jak tylko mogę, abyśmy w przyszłym roku mogli zagrać w Lidze Mistrzów. Bayer odniósł 3. zwycięstwo z rzędu, podobnie jak Hoffenheim, które pokonało Eintracht Frankfurt 3-2. Trzymeczową serię ma również RB Lipsk, ale to fatalna seria porażek. Tym razem Byki wróciły bez punktów z Berlina. Union wygrał 2-1, a trener Lipska Jesse Marsz został zwolniony. Potrzebny nowy trener, który przynajmniej da impuls. Tak jak w Wolfsburgu, gdzie efekt nowej miotły widać było jak na dłoni. Nowy trener Florian Kochfeldt zapewnił Wilkom kilka zwycięstw, ale maszyna już się zacięła. Wczoraj Wolfsburg został gładko pokonany przez Mainz. W przyszłym tygodniu piłkarze z Moguncji nie będą już mieli tak łatwo. Wybiorą się bowiem do Monachium. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Zagłębiu już 2-3 Simicz przed chwileczką, w 60 minucie na kontakt się zbliżył do Lecha Poznań. A co tam w Hiszpanii ciekawego? W La Liga wszystko doskonale układa się dla Realu Madryt. Królewscy wygrali 6 mecz z rzędu w tym sezonie w pokonanym polu, zostawiając tym razem Real Sociedad San Sebastian, który przed wczorajszym spotkaniem był trzeci w tabeli. Tuż po przerwie na Estadio Anoeta trafili Vinicius Junior i Luka Jovic. Ten pierwszy strzelił już po raz 10 w tym sezonie. Vinicius se asocia con Jovic, que lo entiende la perfección, golazo 0-1, porque le gana la acción Jovic a Mina Guevara tras el pase picado de asistencia y lo tenéis de Casemiro. Pero estamos muy contentos. Como va la temporada, como... Jesteśmy bardzo zadowoleni z formy w tym sezonie. W pierwszej połowie nie było łatwo, ale drugą zaczęliśmy dobrze i dlatego inkasujemy 3 punkty. Partido completo y muy contentos por 3 puntos muy grandes. Tak spotkanie podsumował z kolei Luka Modric. I martwi tylko kontuzja mięśniowa Karima Benzemy, który zszedł po kwadransie. I nie wiadomo, czy wykuruje się na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Interem. Real ma 8 punktów przewagi nad drugą Sevillą, która ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. W sobotę na Ramon Sanchez Pizjuan gospodarze nie mieli łatwego zadania w meczu z Villarreal, ale większą liczbę sytuacji udało zamienić się na jednego gola Lucasa Ocamposa. Se convertía en el 1-0 para el Sevilla. Contragolpe. Después de un balón parado sirve Ocampos, remata fuera Rakitic. O ile Sevilla jeszcze utrzymuje kontakt wzrokowy z Realem, to daleko za horyzontem znika czwarte w tabeli Atletico Madryt, które ma już 10 punktów straty do królewskich. Los Colchoneros prowadzili z Majorką 1-0, ale roztrwonili przewagę, tracąc gole w 80 i 90 minucie. Hace mejor el equipo colchonero hasta que encuentra el gol. Mateus Cunha coloca el 1-0 en el marcador. Franco Russo. Grandísimo cabezazo, Take Kubo y delante de Oblak, jugador japonés y la locura y no es para menos del equipo mallorquinista, una victoria. Po dwóch zwycięstwach Barcelona po raz pierwszy przegrała pod wodzą Xaviego, a Betis wskoczył na podium. Przed meczem złotą piłkę zaprezentowała Alexia Putellas, która odebrała ją w poniedziałek w Paryżu, a nagrodę imienia Raimonda Kopy dla zawodnika młodego pokolenia prezentował dumnie Pedri. Zaklinanie rzeczywistości jednak nie pomogło. I la definición de Juanmi, después de que Tello moviera también perfectamente el balón. Barcelona 0, Betis 1. Los Beticos są na trzeciej pozycji ze stratą 9 punktów do Realu, a Barcelona ma już 16 punktów straty do Realu i jeden zaległy mecz. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W Lake Louise pachnie trzecim z rzędu zwycięstwem Sophie Godzi. Właśnie dojechała na pierwszym miejscu do mety, a my już na mecie. Trzecia strona medalu się właśnie kończy. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Robert Grzędowski i Dariusz Urbanowicz. Za chwilę serwis, a potem koncert. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest niedziela, nawet 1000 zł taniej. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, bo wiesz, jutro Mikołajki. MediaExpert, włączamy niskie ceny. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność, a i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach, nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutina C Max D3. Sam Rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3, odporność na potęgę. Aflofarm. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy i znakomity chiński tenor Long Long. Laureat Nagrody Polskiego Radia 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Album Arie. Brawurowe wykonania, wzruszające interpretacje. Do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To co, wysiadamy? Nie no, po...